program Trzeci Polskiego Radia. A w nim muzyka Daniela Avery. To będzie najnowsza płyta tego brytyjskiego producenta. Płyta zatytułowana Ultra Truth, czyli album, którego jeszcze nie mieliśmy okazji posłuchać w potrójnym paśmie. Tak prezentuje się jeden z utworów najmłodszej płyty Daniela Avery, czyli brytyjskiego DJ-a, remiksera, producenta muzycznego, dżentelmena, który współpracował i właściwie pobierał nauki od Andy'ego Weatherola. Tak to było przed laty. Dziś Daniel Avery to już samodzielny artysta, działający od 2012 roku. Ma na swoim koncie 6 pełnometrażowych albumów, w tym ten ostatni Ultra Truth z listopada 2022 roku. Płyta monumentalna, potężna płyta, która może, myślę, wzbudzić nawet lęki, ale taki miał być ten album. Wszystkie moje poprzednie albumy koncentrowały się na idei, że muzyka jest ucieczką lub odwróceniem uwagi od świata. Ale tym razem tak nie jest, oznajmiał Daniel Avery. Dla mnie ten album to patrzenie prosto w ciemność, a nie uciekanie od niej. Istnieje sposób na przetrwanie tych czasów, tych złych czasów, ale wymaga to trzymania ważnych osób w życiu, trzymania ich blisko siebie, no i wspólnego poruszania się po tym całym hałasie. To celowe, ciężkie granie, gęsty album z haczykami często ukrytymi w zakurzonych rogach. Nie mam już do czynienia z euforią zamglonych oczu. Ultra Truth to zniekształcony, gorączkowy sen o nagraniu. Wściekły, zdeterminowany i żywiołowy, oznajmił Daniel Avery. Thank you. beyond the silent shadow, under the weight of a collapsing sky. Close your eyes and look to the light. Niesamowity jest ten wokal w porównaniu z muzyką, która go poprzedza. Muzyka przesterowana, nie wiem, czy zwrócili Państwo uwagę. Na początku wydawało mi się, że być może korekcja dźwięku u mnie w domu jest zbyt inwazyjna, co powoduje, że słychać było te wszystkie chropowate sytuacje. Ale nie, to zamysł artystyczny Daniela Avery, gentlemana, którego mogli Państwo na przykład spotkać w klubie Fabrik. Wracając do samej płyty, to jak przyznał, nad tą płytą pracowałem z zupełnie nowym światem dźwięków. Każdy wpływ z ostatniej dekady spędzonej na drodze odgrywa rolę. Rzeczy, które były w mojej głowie od zawsze wypaczone, zniekształcone i przesunięte, zostały w nowe miejsce. Tak o tym wydawnictwie mówi autor, który, no cóż, postanowił po prostu zrobić zupełnie inny album niż te wszystkie pięć, które go poprzedzały. The reprise of promise is here, fresh with broken haze. Atop the shadow mountain burns the fire of better days. wild as all these days may be, hard to figure out the lie. I find an ease in being true, true to you and I. So it goes and so we stay. Without you, it ain't quite the same. But dark as all these nights can go, I know I'll see the light again. Radio nie znosi ciszy. I tak przedłużyliśmy bardzo, w każdym razie po tym kacie, po tym ostrym cięciu mamy jeszcze 10 sekund ciszy na samej płycie, ale to już bardziej chyba w domowym zaciszu. Daniel Avery i jego najnowsza, najmłodsza płyta z 2022 roku, z listopada. Album zatytułowany Ultra Truth kończy się właśnie tymi dwoma wybrzmiałymi przed chwilą utworami zatytułowanymi Chaos Energy i Heavy Rain. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. W którym teraz, no właśnie, przenosimy się na pogranicze polsko-niemieckie. Thank you. To jest jedna z tych płyt, która wisi sobie na mojej ścianie, bo dostałem dwie kopie. Jedną postanowiłem przykleić do ściany, a to z tego powodu, żeby czasem po prostu o niej sobie przypomnieć i włączyć i nastawić. Dlaczego? Dlatego, że najzwyczajniej uspokaja mnie ta muzyka, a do tego wszystkiego daje taki element zaskoczenia. Zaskoczenia? No właśnie, dlatego, że czasem wyłaniają się z muzyki tego producenta, tego twórcy elementy, które właściwie mogłyby się dziać w moim mieszkaniu. Może spadły gdzieś nożyczki, a może gdzieś upadła książka, a może wiatr spowodował, że jakaś płyta spadła z półki. A może najzwyczajniej instalacja elektryczna, która też czasem daje znać o sobie w lodówce na przykład, powodują, wyłaniają się takie przedziwne dźwięki. No nie wiem, w każdym razie szukam tych dźwięków po mieszkaniu bardzo często, kiedy słucham jego muzyki, bo najzwyczajniej zaskakuje. Petr Jac jest kolejnym dzisiejszym bohaterem, czyli gentleman żyjący na pograniczu Polski i Niemiec. To bardzo ważne, bowiem niedawno opublikował płytę, której tytuł można by przetłumaczyć jako mamy znacznie więcej wspólnego niż to, co nas dzieli. Znakomity tytuł na współczesne czasy. Bardzo mądra myśl. Myśl, która została osnuta, tak jak to u Jaca bywa, w dabie, w smole, w czymś bardzo głębokim, w czymś, co skłania do refleksji, w czymś bardzo nieoczywistym. Taka jest muzyka Petra Jaca. A właściwie Piotra Krupińskiego. Serdecznie pozdrawiam, jeśli jakimś cudem słucha. I po raz kolejny muszę powiedzieć, że jestem zachwycony jego muzyką i jego nową płytą. Przejdziemy do niej za chwileczkę, bowiem przed chwilą usłyszeliśmy fragment tej poprzedniej, zatytułowanej PLDE in Dub. No właśnie, PL, czyli Polska, DE, czyli Niemcy, a Piotr mieszka sobie na pograniczu polsko-niemieckim. Tam też tworzy, wyszukuje i na magnetofonie szpulowym nacina, przecina. I w ten sposób powstaje jego bardzo, bardzo nieoczywista muzyka. W programie trzecim Jac, Piotr Krupiński i fragmenty jego najmłodszej płyty z tytułem, przetłumaczonym tytułem Mamy znacznie więcej wspólnego niż to, co nas dzieli. Ileż energii jest w tym tytule, w tym stwierdzeniu. Petr Jac w programie trzecim z płytą, kolejną płytą nieoczywistą. Czy wyskoczył Państwu jakiś dźwięk, który równie dobrze mógł być dźwiękiem niekoniecznie z radia, gdzieś z domu? Mnie zawsze wyskakuje taki dźwięk, kiedy słucham muzyki Piotra. Muzyki nieoczywistej, eksperymentalnej, zanurzonej w całej masie przedziwnych dźwięków, do tego wszystkiego nasączonych dubem. i w pewien sposób kontynuującej i rozwijającej to wszystko, co na przykład działo się w duecie Normal Bias, w którym Piotr również funkcjonuje i tam też tworzy muzykę. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ja nazywam się Michał Margański i zapraszam do wysłuchania mojego anagramu w nocy z wtorku na środę, a na dobranoc, na dobrą noc dalej muzyka Petra Jaca, Piotra Krupińskiego. Zatem mam nadzieję, że jeśli nie było tego jakiegoś dziwnego dźwięku przed chwilą, to może teraz gdzieś się wyjawi. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Na naszym radiowym zegarze dochodzi wielkimi krokami godzina druga. A life that just paints a picture. Set me loose.